wystarczy 1,5 złotówki. Główne wygrane padają niemal codziennie. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Dziś Wielki Czwartek, 6 kwietnia, jest 19. Serwis Trójki, Romuald Wójcik. Nowych ministrów rolnictwa i cyfryzacji powołał prezydent Andrzej Duda. Przyjęcie przez rząd uchwały o konieczności uregulowania w stosunkach polsko-niemieckich kwestii reparacji proponuje wiceszef MSZ. We Francji trwają protesty przeciwko podniesieniu wieku emerytalnego. Nowego ministra rolnictwa i rozwoju wsi Roberta Telusa oraz nowego ministra cyfryzacji Janusza Cieszyńskiego powołał prezydent Andrzej Duda. Zmiany te mają istotne znaczenie z punktu widzenia utrzymania ciągłości władzy oraz ucinają wszelkie spekulacje, powiedział prezydent podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim. To dobra decyzja, żeby dzisiejszą uroczystość, a także rzecz jasna związane z nią decyzje formalne zostały dokonane w sposób przemyślany, ale zdecydowany i szybki, tak aby nasi rodacy w tych trudnych czasach, w jakich dzisiaj jesteśmy, byli spokojni, że te sprawy są prowadzone, że resorty są obsadzone. Henryk Kowalczyk pozostanie w składzie rządu i dalej będzie pełnił funkcję wicepremiera. Janusz Cieszyński do tej pory w kancelarii premiera zajmował się właśnie sprawami cyfryzacji. Przyjęcie przez rząd uchwały o konieczności uregulowania w stosunkach polsko-niemieckich kwestii reparacji, odszkodowania i zadośćuczynienia z tytułu strat, jakie Polska i Polacy ponieśli z powodu napaści Niemiec w 1939 roku, zaproponował wiceminister spraw zagranicznych Arkadiusz Mularczyk. Celem tego ma być formalne potwierdzenie, że ani w czasach PRL, ani po odzyskaniu suwerenności ta kwestia nie została w żaden sposób zamknięta. To stanowisko Rady Ministrów jest o tyle ważne, że przeciąłoby te wszelkie dywagacje, które miały miejsce przez dekady o rzekomym zrzeczeniu się przez Polskę operacji wojennych. Jako pełnomocnik rządu do spraw operacji wojennych uważam, że podjęcie takiej uchwały przez Radę Ministrów spowodowałoby zamknięcie tych dyskusji, które toczyły się od dekad. A również dałoby argument rządowi polskiemu do wystąpienia po raz kolejny za tą dyplomatyczną rządu Niemiec. Jak poinformował MSZ, uchwała Rady Ministrów będzie stanowić wiążący dla innych organów akt prawny. Rosjanie na froncie rzucają na oślep swoich żołnierzy i ponoszą bezsensowne straty, powiedział rzecznik zgrupowania ukraińskich wojsk na wschodzie. Wcześniej brytyjski wywiad poinformował, że rosyjskie władze uważają ofensywę w Donbasie za nieudaną. Zdaniem Sirhija Czerwatego to dobra diagnoza. Wojskom rosyjskim nie udało się osiągnąć nawet jednego potężnego wyłomu czy odnieść zwycięstwa. Utknęli na kilku kierunkach, bezskutecznie próbując szturmować. Oni tylko drenują swoje siły, wykrwawiają wojska i niszczą potencjał bojowy swoich żołnierzy. Samego Bachmutu nie są w stanie zdobyć od 9 miesięcy. Sirhij Czerwaty zaznaczył, że na razie miasto Bachmut jest podzielone na pół, a liczba okupowanych domów ciągle się zmienia. Francuzi nadal protestują przeciwko podniesieniu wieku emerytalnego. Mimo trwających od 3 miesięcy protestów, rząd nie idzie na żadne ustępstwa. Tymczasem związkowcy zaczynają mówić o możliwym rozwiązaniu problemu. To 11. runda protestów przeciwko reformie emerytalnej. Jest to z pewnością najdłuższy konflikt społeczny w kraju od 1968 roku. Oświadczył lider lewicy Jean-Luc Mélenchon. Antyrządowe wiece odbywają się w ponad 200 miastach. Związkowcy prowadzą też strajki w sektorach oświaty i transportu oraz sporadyczne akcje protestacyjne. W Lille, Rennes i Lyonie manifestanci zablokowali drogi. W Paryżu sparaliżowali jeden z terminali na lotnisku Charles de Gaulle, a w Lyonie odcięli prąd w budynku prefektury. Niemniej coraz głośniej mówi się o stopniowym wygaszaniu protestów. 14 kwietnia Rada Konstytucyjna ma podjąć ostateczną decyzję o zatwierdzeniu kontrowersyjnej ustawy. Uznamy decyzję Rady, czy nam się to spodoba, czy nie, oświadczył szef największej centrali w kraju CFDT Laurent Berger. Tymczasem francuski rząd nie ugina się pod presją opinii publicznej i powtarza, że zmiany w systemie emerytalnym wejdą w życie jeszcze w tym roku. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. Papież przewodniczył mszy Wieczerzy Pańskiej w więzieniu dla nieletnich w Casal del Marmo. W kazaniu powiedział, że Jezus nie boi się naszych grzechów, a każdemu w życiu może się powinąć noga. Franciszek w krótkiej, 5-minutowej homilii przypomniał, że w czasach Chrystusa obmywanie nóg było obowiązkiem niewolników. Jezus, obmywając nogi swoim uczniom, pokazał nam, że powinniśmy służyć i pomagać sobie nawzajem. Uczy nas szlachetności serca. Jezus nas zna, kocha nas takimi, jakimi jesteśmy. nam wszystkim obmywa nogi. Jezus nie boi się naszych słabości. Przyszedł, aby nam pomóc i nas poprowadzić. Franciszek zwrócił się do osadzonych, żeby pomyśleli, że to nie papież, ale Jezus obmywa im nogi i ofiaruje zbawienie. Franciszek podkreślił, że Zbawca nigdy nas nie opuszcza i stoi zawsze przy nas. 10 lat temu, na początku swego pontyfikatu, papież odwiedził w Wielki Czwartek to samo więzienie. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był Serwis Trójki. Pięć minut po 19:00 Sport w Trójce i Krzysztof Łoniewski. Kibice Zaksy, Kędzierzyn, Koźle już w blokach startowych. Ich ulubieńcy za niecałe półtorej godziny zaczynają arcyważny mecz w Perugii. Stawką awans do ścisłego finału siatkarskiej Ligi Mistrzów. Przed tygodniem Zaksa na Opolszczyźnie wygrała 3-1, ale trzeba pamiętać, z kim się mierzy. O klasie rywala mówi środkowy obrońców tytułu Ukrainiec Dmytro Paszycki. Oni mogą zagrać wszystko. Moim zdaniem na papierze to najlepsza drużyna na świecie. To wyróżnienie móc grać z tak topową ekipą. Mają świetny serwis, przyjęcie, blok, właściwie wszystko. Musisz grać na najwyższym poziomie, żeby w ogóle z nimi podjąć walkę. Liczę na dobry mecz ze szczęśliwym zakończeniem dla nas. Mówił Dmytro Paszycki. Początek spotkania we Włoszech o 20:30. Teraz piłka. Jesteśmy po pierwszej połowie spotkania we Wrocławiu. To pierwszy mecz 27. kolejki w PKO Ekstraklasie. Śląsk gra z Piastem Gliwice i do przerwy mamy bezbramkowy remis. O 20:30 Górnik w Zabrzu spotka się z Koroną Kielce. Niedawno obie ekipy zamieniły się miejscami w tabeli. Goście zepchnęli gospodarzy do strefy spodkowej. W związku z tym trener Korony, Kamil Kuzera, cieszy się z jednej strony z dobrej serii. Jego podopieczni wygrali 3 z ostatnich 4 spotkań. Z drugiej dmucha na zimne. Okej, zwiększyliśmy swoje szanse na to, żeby pozostać w Ekstraklasie, natomiast cały czas musimy mocno pracować, bo naprawdę ta tabela jest tak spłaszczona, że jeden mecz i znowu możesz być tam, gdzie byś nie chciał. Także no na maksa, my jesteśmy na maksa skoncentrowani. Ja widzę po zespole, dzień po meczu z Legnicą byłem z chłopakami na odnowie i nikt nie czuje jakby ulgi, nie czuje rozluźnienia. Tylko na drugi dzień ja już dostałem pytania, kurczę, trenerze, jak będziemy grać w tym Zabrzu, bo bardzo ważny mecz dla nas, także to jest budujące. Niskim radiowym głosem mówił Kamil Kuzera, pierwszy gwizdek sędziego w Zabrzu 20:30. Nie zmieniamy dyscypliny. Nasze piłkarki pokonały Kostarykę w Łodzi 2-1. To było spotkanie towarzyskie. Kolejne tego rodzaju. We wtorek nasze panie rozegrają w Rotterdamie przeciwko Holandii i skala trudności pójdzie w górę. Na zakończenie wsiadamy na rower. Zwycięzca ostatniego Tour de France, Duńczyk Jonas Vingegaard, wygrał 4. etap wyścigu dookoła kraju Basków i tylko powiększył przewagę nad resztą stawki w klasyfikacji generalnej. Drugi był dziś Hiszpan Mikel Landa, 3. Szwajcar Mauro Schmidt. Nasi kolarze nie startują. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Nocą pochmurno, na wschodzie będzie padał deszcz, w głębi kraju deszcz ze śniegiem, na zachodzie śnieg i deszcz ze śniegiem w górach, w rejonach podgórskich. Sam śnieg najmocniej popada na południowym wschodzie, bez opadów jedynie na krańcach zachodnich. Nocą od minus 4 stopni w rejonach podgórskich, minus 2 na Pomorzu Zachodnim, plus 1 w centrum, do plus 6 na północnym wschodzie. To nocą, a jutro pochmurno i tak jak dziś, będzie padał deszcz, na zachodzie, na południu deszcz ze śniegiem w górach i na Podhalu śnieg, a na termometrach od zera na Podhalu właśnie 8 stopni powyżej zera w centrum, do 11 na stół na Suwalszczyźnie. Trójka. Program trzeci. Już za chwilę GH Plus w tonacji trójki, a to wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w czwartkowym. Zapraszamy Katarzyna First-Wojtkowska, Józef Niewiarowski, Paweł Turski i Piotr Łodej. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Stara jest? A wymieniliśmy! Na nową! Bo w Media Expert taniej ma. Wymień swoją starą lodówkę na nową. Teraz w Media Expert. Nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Dlaczego zmieniłam tabletki na wątrobę i stosuję Proliver Cardio? Bo poprzednie tylko chroniły wątrobę, a Proliver Cardio również stymuluje pracę układu pokarmowego. Proliver nie tylko wspomaga wątrobę, ale również wspiera odtruwanie. I dodatkowo Proliver Cardio wspiera zdrowe serce. Suplement diety Proliver Cardio. Zdrowie wątroby i serca. Teraz nowość. Proliver Cardio D3. Aflofarm. Wyciąg z liści karczocha wspiera funkcjonowanie przewodu pokarmowego, wątroby, wydzielanie soków trawiennych oraz detoksykację organizmu. Wyciąg z ostryżu długiego wspiera funkcjonowanie serca.

Dobry wieczór. W programie trzecim Polskiego Radia wita Państwa Grzegorz Hoffman. Zbliża się 19:16. W zeszłym tygodniu po długiej chorobie zmarł w wieku 71 lat jeden z najważniejszych kompozytorów i muzyków japońskich, Ryuichi Sakamoto. Ponieważ jego muzyka pasuje klimatem do Wielkiego Tygodnia, dziś przypomnę Państwu część z jego najciekawszych nagrań. Sakamoto zdobył mnóstwo, naprawdę mnóstwo nagród i nie tylko w Japonii za swoje dokonania artystyczne. Oscar, Złoty Glob, Grammy. Głównie za muzykę filmową. Wystarczy, że wspomnę takie tytuły jak Ostatni Cesarz, Mały Budda czy z ostatnich lat Zjawa. Zdecydowałem się jednak na pominięcie muzyki ilustracyjnej. Innymi słowy, w audycji pojawią się nagrania być może nieco mniej znane, co wcale nie znaczy, że gorsze. Dokonamy krótkiego przeglądu twórczości solowej artysty. Będzie troszeczkę muzyki ilustracyjnej, właściwie już było, bo rozpocząłem program utworem Merry Christmas, Mr. Lawrence, temat przewodni z filmu, do którego muzykę napisał Ryuichi Sakamoto, a w rolach głównych wystąpili Sakamoto i David Bowie. Do tego zagadnienia jeszcze wrócimy pod koniec audycji, a teraz już przechodzimy do kolejnej porcji muzyki. Dwa utwory z lat 1981-82. Najpierw z płyty solowej, a później z singla, którego zrealizował razem ze swoim wieloletnim partnerem artystycznym Davidem Sylwianem. Tell me. Ryuichi Sakamoto i David Sylvian, Bamboo Houses, a wcześniej sama Sakamoto solo Tell 'em to Me. Ryuichi zdawał sobie sprawę z tego, że nie został obdarzony szczególnie potężnymi warunkami głosowymi. Czasami śpiewał, bądź raczej podśpiewywał, ale ograniczał się właściwie do melodeklamacji. Natomiast dosyć często do nagrań zapraszał artystów, którzy śpiewać potrafią. I oczywiście David Sylwian jest najlepszym tego przykładem, dlatego że współpracowali wielokrotnie, ale takich przykładów jest więcej. Za chwilę kolejny z nich z płyty Neo Geo z roku 1987. Najpierw króciutkie wprowadzenie, a później właśnie taki bardzo znany głos, myślę, że Państwo poznają. Standing room only. Somebody better tell the truth. Proceed at your own risk. Ryuichi Sakamoto oczywiście towarzyszył Iggy Pop, Risky, a wcześniej z tego samego albumu Neo Geo Before Long. Pozostajemy w dekadzie lat 80. i za chwilę kolejny przykład zaproszonego gościa. To nieładnie zabrzmiało. Kolejny przykład utworów, w których pojawią się artyści zaproszeni specjalnie po to, żeby w nich zaśpiewać. Płyta nosi tytuł Beauty, a utwór zatytułowany jest Diabaram. Gościnnie Yusun Tuch. Jabaram, jabaram, jabaram, jabaram. Nena du kopai, tarunai, tarunai. Mamle bino, nena du kopai. Mamla kamo, banana du kopai. Jabaram, jabaram, jabaram, jabaram. Nena du kopai, tarunai, tarunai. Mamle mino, nena du kopai. Thank you. jabaram, jabaram, jabaram. Nena duko bayik, tarunai, tarunai. Molem karita biyam, inan ko bayiko. Mom la mino, mom la kham. Moko nyani won, nena duko baye. Jabaram, jabaram, jabaram, jabaram. Nena duko baye, tasunaye, tasunaye. Libutika ekbo, sokave tambaye, olaru. Ryuichi Sakamoto i Yusu Ndur, Diabaram. Wracamy jeszcze na chwilę na płytę Beauty z roku 1989 i posłuchamy utworu z repertuaru grupy The Rolling Stones, We Love You. I tu gościnnie kilka głosów. Arthur Lindsay, między innymi oczywiście, te najbardziej znane postaci to Arthur Lindsay, Brian Wilson z grupy The Beach Boys i Robert Wyatt. Thank you. Rzeczywiście głosy były te, o których powiedziałem, czyli m.in. Arthur Lindsay czy Robert Wyatt, ale piosenka była inna. Amore, do We Love You jeszcze wrócimy w dalszej części audycji, natomiast teraz przejdziemy do kolejnego utworu, w którym pojawia się David Sylvian. To będzie płyta Heartbeat z roku 1991 i David Sylvian pojawia się na nią ze swoją partnerką życiową, która również i deklamuje, i śpiewa. Heartbeat. Ryuichi Sakamoto, David Sylvian, Ingrid Chavez, Heartbeat. Teraz płyta z roku 1994, Sweet Revenge. I tu bardzo niespodziewany gość. Tytuł utworu Love and Hate. Heart.